moo tax loolu moo doon mission moo tax mu jafe. Wala taqrabul fawaahisha ma zahara minha wa ma batan wa dharu zahira al ithmi wa batina. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne am na lu ma leen yéenewul, yéenewuma leen fu ngeen waxe ñu ne iskay, waaye fu ngeen jëfe ñu ne accam. Rawatina nag kuy woo nit ñi di leen jëme ci yàlla, rawatina nag kuy woo nit ñi di leen jëme ci yàlla. Te loo wax yaay jëkk a weddi sa bopp, loo ne nit ñi def leen ko, ku génn gis la nga nekk ci la nga leen di tere. Loolu la sallallahu alayhi wa sallam rupture boobu, rupture boobu bëgg a xëy rek am ci diggante ruux ak yàlla mi ko sàkkoon, muy jawharun tahirun wa sharifun wa nuurun saafin. Loolu la buggoon tilim tilim yooyu dañ, ndax nee na fekk li ngay woote wane woo ko ci sa jëf, wane woo ko ci sa comportement, wane woo ko ci sa conduite, soo yeboo nga noppalu. Moo tax benn waykat wax na ko, ya waacid annaasi qad asbaxta muttahaman id cibta minhum umuuran anta taatiiha id cibta minhum umuuran anta taatiiha taciibu dunyan wa naasan raaqibiina laha wa anta aktharu minhum raqbatan fiiha. Waykat bi nee na yow sëriñ bi, kaay ma déey la, li la penc mi yëpp di jëwee, maa la koy wax kaay ñëwee, kaay ma déey la. Ma ne nit ñi nee nañu yow accusé nga, dañ la accusé, ku ñu condamné ma, ku ñu condamné nga, ndax li ngay tere lépp ci nga nuur. Kaay ma wax la ko nag, yaa ngi naan nit ñi dañu bëgg adduna, dañu bëgg adduna, dañu bëgg adduna, te yow rek ko bëgg, kenn bëggu ko. Ndax it li mi mesuré mesuré sa wax ak sa jëf dafay faral di baax. Jaam ñi kenn moomu leen yàllaa leen moom, xaqiqa boobu la yàlla bëgg yonent bi xam ko. Nee na ko li ma lay sopp sopp waxal nit ñi ne leen nit la, nit laa ne yeen. Qul ma adri ma yufaalu bi wala bikum in attabiu illa ma yuxa ilaya. Na nga leen ko wax, wax leen ne nit laa ne yeen. Nit ñëw na fekk ko moom sallallahu alayhi wa sallam di lox tiit, bugg ko yóbbu foo xam ne sax yàlla yóbbu na ko fa, waaye yóbbu ko fa yàlla yóbbu, daf ko doy ba bëggul keneen dimbale ci yàlla. Ndax yonent bi xam na ne yàlla mën na boppam ci wàllam lu kenn mënul, mu ne kon boog li ci yàlla def doy na ma, kon boog naa dellu nekk di abdan shakura. Moo tax léeg-léeg nga gis kuy coow naan man nitu dëgg laa, nitu dëgg laa, man ci dëgg rek laa xaj. Waaye ku xajul ci dëgg wax leen ma ko, kana ci xëjul. Seytaane sax dana la jekku ba nga defe ne yow rek nekk ci dëgg, fekk nekkuloo ci dara. Moo tax ñu ne aturqu chatta tariqu lxaqi mufradatun wa saalikuuna tariqa alxaqi afradu. Waaw man ci dëgg rek laay marche, man ci dëgg rek laay marche, waaye kana marché wul ci dëgg. Ndax dëgg benn la, waaye yoon ya nit di jaar pour làmbutu dëgg ba daj ko dafa bari. Xamuloo ki xëyee Kaolack ne damay gàmmu ci Tivaouane, ak ka xëyee Podor ne damay gàmmu ci Tivaouane, ak ka xëyee Dakar ne damay gàmmu ci Tivaouane. Yoon ya ñu jaar limu na, waaye fa ñu jëm benn la. Moo tax baatu ihdina siraata al mustaqim, yàlla bëgg jullit bi di ko wax fu mu toll. Moo tax sallallahu alayhi wa sallam na dellu si bëgg ruux ak nafs dellu di ay seex. Li tax lu tax wa a'lama allahu hadina nubuwatahu wa kana adamu bayna annafsi wan nasami wa a'lama. Xamal na allahu yàlla hadina daruratu shartax mu ne hadina aji jubal suñu, te moo di sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nubuwatahu ak nekkug yonentam, wa kaana te ba mu koy xamal ne ko yaay sama yonent, yaay sama soppi ji tax ma bind lépp. Wa kaana te jamono jooju yàlla di xamal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ab yonent nga. Aadamu ca booba jamono kaana nekkoon na bayna nafsi ci diggante jëmm, ci diggante tabax jëmm wan nasami ak dawal ruux ca biir jëmm ja, ak ci diggante tën jëmm ji ak dawal ruuxam. Loo ciy dégge moo di ne ku bëgg sa bakkan jekk dellul ci Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam, ku bëgg sa ruux jekk dellul ci Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam. moo tax sallallahu alayhi wa sallam def jëf wala liggéey muy outil bi nga xam ne moom la bëgg jullit bu nekk téye ko ci sa loxo di ci liggéey. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yëngatoom yëpp jaamu yàlla la. Su nekkee ca tool ba jaamu yàlla la, su nekkee ca xare ba jaamu yàlla la, su nekkee ci jàkk ji jaamu yàlla la, su nekkee ba ci biir këram jaamu yàlla la. Ñu ne moo tax ñu ne inna kulla kalimatin qaalaha sallallahu alayhi wa sallam, bépp kaddu goo xam ne mas na génn ci gémmiñam wala bépp jéego boo xam ne mas na ko jéggi ci kaw suuf moom sallallahu alayhi wa sallam kaanat nekkoon na tu massilu di symboliser di illustrer manhaja hayatin doctrine doctrine dund wala philosophie lu dund wala conduite boo xam ne su ci humanité jaaree seen lépp dana jeg àdduna ak alaxira. Moo tax da ngay bëgg a jaaxle ci Sénégal ñi fiy wootee xawal lëjël nit ñi ci jamono yi ñu génn naan Jibril feeñu na ma ñetti yoon, Jibril feeñu na ma juróom yoon, du dëgg. Ndax xam nga ki ne yonent bi feeñu na ma ñu ne pat, ñu jékki-jékki ne Jibril feeñu na ma ñu ne pat. Am na soom benn mbokk bu ne su ngeen ne pat léegi mu ne ñu ne yàlla feeñu na ma, boobu moo ci des. Kon boog yooyu daaw laa ko fi wax fii ci jàkk ji ne bari na lu ñuy maslaa ci Sénégal te maslaa bi fa muy yóbbu l'islam ak julli ñi kenn xamu ko. Loo wax ñu ne jaru ko kenn du wax. Ñu di yóbbu di yóbbu nit ñi ci rajo bi ñuy wax lu leen neex déclaration lu leen neex ba dem naan Jibril ñëw na ci man ne yàlla ko yónni na naa wax ak jaam yi naa wax ak jaam yi naa wax. Jibril dootul wàcc. Fukki yoon yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne Jibril ci lay wàcc wàcc na ko ba pare. Moo tax tabaarakallahu am na ñoo xam ne demoon nañu sax ba xaw juum xamuloo juum sax bonul waaye juum ba pare continuer ci sa njuumte moo bon. Am na ñoo xam ne demoon nañu sax ba di ko dëgërale yunazilul malaikata bi ruuxi ala man yasha min ibadi an andiru ki ko doon def moo di sayidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam an andiru annahu la ilaha illa ana fattaqun aw fa'budun. Ah su ko defee kon loolu war nañ ci wax ma di leen xamal ne képp ku ñëw awoon yóbbul alxan jeex na alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum alislam ci la yàlla tëj lépp. Képp ku leen ne Jibril ñëw na ci man wala yonent bi ñëw na ci man ne ma naa doxe nii ci sharia gannaaw ba ko yàlla mottalee naa doxe nii ci diine gannaaw ba ko yàlla mottalee ci xajjatul wida la mu wax du dëgg. Te it nag daf ci am une grande partie de responsabilité boo xam ne dëgg la état bi état laïque la mais laïcité du favoriser it nag hypocrisie du favoriser it ak njubadi surtout ci wàllu diine ndax it réew mi ñu ko seq ay nitu diine lañu te it majorité bi nga xam ne moo fi nekk moo di majorité musulman. Su ko defee kon loolu waru garu képp koo xam ne tey yaa ngi wax ci sa gàmmu ak foo ko mën a waxe loolu nga xam ne ñu ngi koy wax ci rajo bi am ndaw su nekk ci Dakar gi di ko woote nit ñi di ko ci topp li ma waxoon daaw fii ci zaw ci juma ji ne xelum sénégalais suuf su nangu la loo ci jimmu sax. Wax naa ko fi daaw ma dégg ñu di ma tontu am ku ma tontu ci télévision bi naan am na koo xam ne dafa toog ci keppaaru baayam rek di wet di naan la ilaha illallah rek la ñu war a wax dégg nga man dem naa ci barab boo xam ne bu yàggul ci xaw ma ci yenn il dem nañu sax ba dootuñu wax allah dañoo naan hu luy hu ñun di ñu xam moo di li yàlla wax faalam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dambik faalam na nga xam xam bu wóor annahu naka lu xew tey dëgg te dootul toxu ba faw la ilaha amul benn buur ba yoo jaamu illa allah ku dul yàlla. Waaye ñun xamuñu karim illa allah samad illa allah razaq illa allah xamuñu karim aji tedd ji illa allah ku dul yàlla moo dina yàlla tedd moo tax daaw ma ne leen mustafna mi munqati la wala muttasil nañ ñu ko wax. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne afdalu ma qultuhu ana wa nabiyuuna min qabli kalimatu wala kalimata la ilaha illa allah. Réew mi dafa am ay courant ak i force ak i groupe ak i association yoo xam ne ñu ngi pénétré ci réew mi di ci dugal ay xalaat ak i façon yoo xam ne li ñuy jëm di ci xeex moo di xolu jullit ñi. Am na ku bind ci soleil bu yàggul gisuma ko woon barki démb rek la ma ci waay woon dara ci ay numaat ci lënd bi passé di daganal affaire nguur jigéen ne dara nekku ci. Bind nañ ci ci solee 4 pages. 4 pages ne dara nekk wane sax góor du def aninu ak dàll yoo xam ñu ngi ci defar góor. Nee nañu nit ku nekk am nga liberté jox sa bopp góor yow góor ci Ibrahima ku la neex. Kooku suñu demee tey ba di ko wax nga nekk ci micro bi. Ana li waaw ana kilifa diine yi. Waaw ana ñu saytu l'islam. Waaw kon lu su dee lu ñu def ñu bàyyi kenn du wax fa ñuy jëm ak ñun yàlla rek a ko xam. Te it li ma xaw jaaxal moo di am na koo xam ne dem na ba wax ne gisul ci alquran wala sharia ku yàlla condamné affaire góor jigéen. Waaw Ibrahima noonu ngi leen di tàggu di ñaanal réew yépp innaa munziluuna di ñaanal alhajaabiazim général tijani yàlla may ko gudd fan may ko wér ak njabootam lépp lu mu bëgg ci diine ji ak lu mu bëgg ci tarixa bi yàlla ko yàlla def xalifa bi réew mi xam nañu ko ci bëgg yàlla ci soppru suur regard bi nga xam ne Diadji Touré moo koy def émission boobu am na solo. Mais am na benn ku ñu wax Seydou Nooru Sall ci semaine yi war na parlu ci 3 semaines émission bi passé à la télé ma nga allo Ibrahima Fall nga baram ko war ba ko xam jigéen Ibrahima Fall Ibrahima Fall pare di wax lu ko neex neena Ibrahima Fall diine dafay tardé rien de baax personnalité bi nga xam ne moom la ñu indi pour waxtaan ci moo di Nufayl moo di Zeyd Ibn Amr Ibn Nufayl. Zeyd Ibn Amr Ibn Nufayl moom la ñu jëkk xam ci ñi nga xam ne daan na dem ci grotte yi di dem ci biir xuru Makka di dem ba Yaman di dem ci Hijaz di wër topp njëram di jaamu yàlla jaamu goo xam ne nag daf koy nattale di ko tollaleel ci li nga xam ne jot na dajale ci daje ci ay loxoom ci ay référence ak i maraja min baadi baqaya al kutubi al muqaddasa. Amr Ibn Nufayl boobu Zeyd Ibn Amr Ibn Nufayl boobu ba mu demee ba gis xërëm yi bari ñii di jaamu jant bi ñii di jaamu weer wi ñii di jaamu biddeew yi ñii di jaamu doj yi ñu yett ñii di jaamu béy ñii di jaamu safara la jékki-jékki rek ne wa aslamtu liman aslahu al ard taxmilu xran fila man am man Zeyd Ibn Amr Ibn Nufayl de aslamtu jébbal naa wajhi sama jëmm li man ñeel buur ba nga xam ne aslamat wommatuna lahu ñeel ko moom dong te mu wéet ca al ardu suuf taxmilu la ko tegtale moo di ne suuf taxmilu ma ngay yenu saxran ay montagne ki grotte ki doj fi xaalan yu diis lool te am lu ko téye yëg naa ne la ko téye du suuf si ci boppam yëg naa ne am na kattan goronu suuf am na kattan goronu asaman inna allaha yumsiku samawati wal arda an tazula wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di. Daxaaha fa lamma stawat shaddaha sawaan wa arsa alayha al jibala. Nee na yàlla moomu le Zeyd Ibn Amr Ibn Nufayl mooy wax nee na daxaaha moo dénn suuf tàllal ko ba mu ko tàllalee ba mu yemoo ba tàll lépp tàllaliku la ci jël ay doj ak i montagne yu rëy rëy rëy diisale ko suuf kooku de ma ngay wax te boobu ci ahlul fatra la bokk boobu nubuwatu Seyidina Isa yeggul woon na nubuwatu Seyidina Isa mi ngi yemoon ci Jérusalem waaw ci Jérusalem la yemoon génn ko waaw ndax yonent bu nekk ci sa ñoon jamono lañ lay yóbbu am na ñoo xam ne yonent yoo xam ne dëkk bi ñu leen yebal rek Madian Shuaib moom risalatoom génnul Madian mu ngi mel ne yonent boo xam ne dañu ne la sa nubuwatu génnul Tiwaawan wala ñu ne la sa nubuwatu génnul quartier nguli Kulingi Diane wala Ndout mu ne wa aslamtu jébbal naa wajhi sama kanam wala sama jëmm ba tey li man aslamat ñeel buur ba nga xam ne jébbal na aw wala jébbalu na lahu ñeel ko moom dong muznu niyaaj niir yi tax adban laala niir wi romb di dem te mi ngi fees dell ki ndox yàlla di ko wàcc fu ko soob moom yàlla idaa hiya siqat ila baldatin ataat fa sabbat alayha sijaala nee na niir yooyu waxtu wu soobee yàlla ci kattanam su soobee yàlla ci kattanam wa yursilu riyaaxa lawaqix fa anzalna min alsamaai maan fa asqaynaakumuh wa ma antum lahu bixaazinin Zayd ibn Amr ibn Nufayl neena yalla momo moy ki nga xamne nit ki suko weddile niir bi weddilu alam tara anna allah yasjudu wa lahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karha yalla neena lepp nangul nama sama nguur nangul nama sama am saxal nako xamulo be ci ki nga xamne dafa weddi ne yalla amul lamiñama ko wax waye organisme yep neena yalla amna mom nak lamiñako wax waaw lamiñ nak dafa meuna wax lu nek waye ki nga xamne su waxe lolou yit xolam mi ngi bat dereta ma ngi dox khalaata ma ngi dem limuy lek mi ngi res muy amat benen energie diko changer diko soppi koku su tebene yalla amul wax na lo xamne mom ci bopam moko jëk wedd jëm mom ci bopam weddi nak ndax su fekkone ne yalla amul su nelawé rek dé waye ya ngi nelaw ta xol liggey sa membre yépp organisme yépp di fonctionner motax serigne cheikh tidiane ma dégg waxam bu gatt waye bu fess ak hikman jël néna métiem jarigné mo jafé waye métiem weddi yombuna waaw néna métiem jarigné mo jafé waye métiem weddi yombuna néna ki nga dem fekk ko muy défar dal nga ne ko dama bëgg nga défaral ma dal su dé nogay sil wala jogan sil wala mu dem wala nga dem ba tabarakallah ay relaw ñu jël der wulliko ci bëj ko wër ko ba mu wow mu natt ko nek fa di dag ba mu wowe muy dag di tollale di natt di tollale ba mu tollo mu jël der bi def ko ci couleur ba nga bëgg mu defal lako su dé verte su dé jaune su dé lu mu mëna don diko ñaw di ñaw tok ñaari fan wala benn fanu leum diko ñaw liggéeyu dal wi dal liggéey na ci def na ci dépenser na ci temps lu wara tollu ci juroomi fan wala juroom benn fan ñew nak indi lako ne la dal yaangi ne la nga sol ne ko rataxul neena ya ko gëna yomb liggéey yow sa manine ci benn seconde nga ko wax rataxul noyul wala masewul neena bokku len métier ndax yow li nga man gatt na lol ci seconde rek nga ko wax mom nak limu man juroomi fan la la ko won motax neena critique yombuna waye nek ko objectif mo jafé kon bok yalla nañu yalla mussal ci critique bo xamné rek dañ koy def pour critiquer suko defé Zayd ibn Amr ibn Nufayl dafa daan def su waxé lolou ba paré dal li ne beurét dem ci Kaaba ga di wër nan labbayka haqqan haqqa labbayka ta'budan wa riqqa al-birra arju wala al-khal wa hal muhajjirun kaman qal thumma yunshid عذب بما عاذ به إبراهيم مستقبل القبلة وهو قائم يقول أنفي لك عان راغم مهما تجشمي فإني جاشم سوكو دان سو توغي خلات خول تي أسمان سي خول تي سوف سي خول تي غانشخي خول تي ناتير بي جوك مي لبيك يو سما بروم خماغو ما فو نيك دي وايي سما بوسول بي يو رك لاي سيت destination bima wara jëm bëgg na ko xam lool yoon bi la xamagul waye yeg sama xol amna lu ma wax kon bok yow yalla ma ngi lay ñaan nga may ma rek bama xam yoon wi may jaar pour yex ci yow dan ci tofal di wax ne ma ngi wëru ci sa mag nga yow yalla ak sa mbax di muslu ci li nga xamne Ibrahim dan na ci muslu di jublu penku di taxawal sa mag di la kañ di la bak dila jox lepp lo yoyoo suñu borom tabaaraku ta'ala su ko waxe dal li dem sujjot te Zayd ibn Amr ibn Nufayl kana min al-arab al-usala al-arab al-arba fa huwa ibn ammi khadijah bint khuwaylid radiyallahu ta'ala.